Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, włączająca miłośników kultury w ważne wydarzenia artystyczne na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Jest 13:00, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, Katarzyna Wojtasik. Dzień dobry, czas na serwis, Michał Przerwa. Kapsuła z polskim astronautą na pokładzie połączyła się już z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Ministerstwo Infrastruktury sonduje możliwość wprowadzenia obowiązku noszenia kasków dla najmłodszych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Największa włoska spółdzielnia konsumentów wycofała produkty izraelskie. Kapsuła Dragon Grace z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim bezpiecznie dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Otwarcie włazów nastąpi po wyrównaniu ciśnienia. W Planetarium Centrum Nauki Kopernik jest Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. Oglądasz moment dokowania kapsuły Dragon w towarzystwie eksperta z Planetarium. Tak, to była niezwykle precyzyjna operacja, która odbywała się w przestrzeni kosmicznej przy prędkości 26,5 tysiąca kilometrów względem Ziemi. Kapsuła Dragon z czterema kosmonautami na pokładzie z po centymetrze przysuwała się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wręcz z milimetrową precyzją dotarła do włazu ISS. Dragon contact and soft capture complete. Tak, to jest ten moment, właśnie udało się zadokować. Teraz dużo pracy przed astronautami, dużo pracy przed inżynierami na Ziemi, by sprawdzić wszystkie systemy. Czyli co, czekamy na to, aż wyrównają ciśnienie w kapsule i w ISS. Będzie można bezpiecznie wtedy wejść na pokład. Mówił Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, a za około 2 godziny planowana jest ceremonia powitania 4-osobowej załogi misji Axiom 4 przez obecnych na ISS astronautów. Misja INGIS, czyli ogień, potrwa około 2 tygodni, a Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który będzie tam dokonywał różnorakich eksperymentów. O czym mówił Witold Banach. Szerokie konsultacje na temat zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów i użytkowników hulajnóg zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o wprowadzenie obowiązku noszenia kasków ochronnych, szczególnie wśród najmłodszych. Postanowiłem, że poddamy konsultacjom zmianę prawa, która ma polegać na obowiązkowym wyposażeniu w kaski ochronne tych, którzy poruszają się hulajnogami elektrycznymi, rowerami elektrycznymi i rowerami. Przepisy mają być konsultowane zarówno z ekspertami, jak i społeczeństwem, a całość zostanie uzupełniona kampanią informacyjną. Sejm uchwalił przepisy, które przewidują zamrożenie cen energii do końca roku. Przedłużenie tego mechanizmu znalazło się jednak w ustawie wiatrakowej, której entuzjastą nie jest prezydent. To stawia pod znakiem zapytania los przepisów, które miały ulżyć Polakom w rachunkach za prąd. Politycy koalicji rządowej nie wyobrażają sobie, aby prezydent zdecydował się na weto. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że energia z wiatraków na lądzie należy do najtańszych. Więc jeżeli pan prezydent Duda chce zapewnić obywatelom, obywatelkom niskie ceny energii, zarówno tu i teraz, jak i w przyszłości, to powinien podpisać tę ustawę. Prezydent i opozycja uważają jednak, że Polacy nie chcą mieć wiatraków w pobliżu swoich zabudowań. Ich zdaniem w sprawie zamrożenia cen rząd powinien przygotować odrębną ustawę. To jest pułapka zastawiana na prezydenta po to, że jeśli się, nie wiem, nie chce zrobić mrożenia cen energii, to żeby zwalić to na prezydenta. Mówi Henryk Kowalczyk z PiS, a Zbigniew Konwiński z KO odpowiada, że rząd zrobi wszystko, aby przedłużyć obecny mechanizm. Żeby konsument na końcu nie zapłacił więcej. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Największa włoska spółdzielnia konsumentów wycofała ze wszystkich swoich punktów sprzedaży produkty izraelskie. To protest przeciw działaniom izraelskiej armii w strefie Gazy. Coop Alleanza ma na terenie Włoch ponad 400 hiper i supermarketów. Zatrudnia 20 tysięcy pracowników. Obroty roczne sięgają 4 miliardów euro. Decyzją Komitetu Etycznego Spółdzielni spółek zniknęły wszystkie towary produkowane w Izraelu. Akcja ma głównie charakter symboliczny. Chodzi bowiem jedynie o orzeszki arachidowe, sos sezamowy i napoje firmy Soda Stream. Spółdzielnia, by wesprzeć Palestyńczyków, wycofała również Coca-Colę, zastępując ją produkowaną w Palestynie Gaza Colą. We Włoszech lewicowe ugrupowania i kolektywy studenckie domagają się przerwania wszelkiej współpracy z Izraelem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś słonecznie, jednak na zachodzie zachmurzy się i będzie padał deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem. Na Podlasiu 23 stopnie, w centrum 26, a na Dolnym Śląsku 31. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Piotrka Masierak ją przygotowała. Przed mikrofonem Kasia Wojtasik. Zapraszamy na wspólne 2 godziny pod tym adresem. Choć oczywiście i głosów, i osób, które nas odwiedzą do godziny 15, będzie dużo, dużo więcej. Pierwszy z tych głosów należy do Pauliny Przybysz. Dorastam do własnych przekonań, przytrafiłam się sobie i zanim ruchem dogonić się zdołam, chwilę posiedzę przy tobie. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, wiatr chłodzi myśli, ja latam i słyszę głos mój prawdziwy, soundtrack tego lata. Na moście opuszczam szyby, wiatr chłodzi myśli, ja latam i słyszę głos. Uciekam przed nikim, czas trzyma serca tempomat. Tam gdzie las, tam gdzie brudne chodniki, gdzie świętym celem jest droga. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, ja chodzi myśli, ja latam i słyszę głos mój prawdziwy, soundtrack tego lata. Na moście opuszczam szyby, ja chodzi myśli, ja latam i słyszę głos. To Paulina Przybysz i soundtrack, słowo, które pożyczymy od niej i z pewnością będziemy wielokrotnie powtarzać dzisiaj do godziny 15. Między innymi dlatego, że naszym gościem będzie kompozytor i producent muzyczny Wojtek Urbański, odpowiedzialny za brzmienie wielu filmów i seriali, które mam nadzieję Państwo znają. A do tego zestaw klasyczny, powiedziałabym, choć jednak z plusem, bo przed nami kolejny odcinek przygód Bolesława Chrobrego i z tych dobrze znanych pozycji z pewnością polecenia trójkowych podcastów, z pewnością pierwsza pomoc językowa Mateusza Adamczyka i czerwcowe premiery growe prezentowane przez Radka Nałęcza po godzinie 14 w dzisiejszej Tu Myśliwieckiej. No i oczywiście piosenka dnia, Bowska. niepewność, ile jeszcze czekać mam. Lecę nad ziemią, ulice bledną. Złota sukienka i Bowska. Jeśli istnieją audycje egzystencjalno-odzieżowe, to z pewnością istnieją też piosenki o takim charakterze i ten nowy utwór Bowskiej do takich właśnie bym zaklasyfikowała. Swoją drogą, kiedy odwiedzała tu Myśliwiecką kilka tygodni temu, wspominała o nowej nadchodzącej płycie, wtedy jeszcze bez konkretnej daty poza słowem wrzesień, już teraz wiemy, że będzie to 19 września, ale o złotych sukienkach nie mówiła ani słowa. 12 minut po 13, MGMT. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Did you want it back? to Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, utwór, który ma świetne życie na wielu ścieżkach dźwiękowych filmów i seriali. Przed momentem zabrzmiał na antenie Trójki. Prawie 20 minut po 13 to jest ten moment, kiedy zerkamy na półkę z książkami. Z czystym sumieniem. To zerkanie miało być metaforyczne, ale myślę sobie, że tytuł, o którym za moment, faktycznie może znajdować się już na Państwa półkach. To dlatego, że pierwotnie ukazał się w 2016 roku, a kilka tygodni temu, na początku czerwca, postanowiło wydać go ponownie wydawnictwo Dowody. Mowa o książce Niemiec Włodzimierza Nowaka, reportażu, a więc jeśli szukać jej czy to na prywatnych półkach z książkami, czy to na tych księgarskich, koniecznie w dziale z napisem non-fiction. Historia jest po pierwsze prawdziwa, po drugie szalenie skomplikowana, ale spróbuję zarysować choćby początek. Otóż główny bohater, czyli Siegfried Kapela, rodzi się 2 lata po zakończeniu wojny na ziemiach odzyskanych. Jego matka jest Niemką, ojciec jest Polakiem. Dostaje dosyć nieszczęśliwe jak na tamte czasy imię, właśnie Siegfried. I kiedy zaczyna chociaż tylko trochę dorastać, właściwie już w dzieciństwie, uruchamiają się w nim pewne mechanizmy. Dzisiaj być może psychologowie powiedzieliby, że to mechanizmy ucieczkowe, ale skróćmy je po prostu do hasła ucieczki. Ile było ucieczek? Nie liczyłem. Dużo. Kilkanaście pewnie. Łącznie z takimi symbolicznymi albo takimi, które trwały już właściwie po ucieczce. On uciekał jeszcze dalej. Od czego uciekał? On uciekał właściwie tak, od swojego imienia, od ojca, od Polski, tego, jak się Polska wtedy zmieniała. Uciekał też nie tylko od, ale też uciekał do lepszego świata, uciekał do Niemiec, bo uważał, że jest co najmniej w połowie Niemcem. Potem jak zdradził, to też uciekał od kolegów Solidarności, uciekał do kotłowni centralnego ogrzewania w Pegerze, w którym przedtem wzniecił taki bunt solidarnościowy. On trochę przypomina takie bohatera dobrej gry albo dobrej planszówki, gdzie planszą jest Polska, a on jakby się porusza i znika, zaskakuje nas w różne strony. Bardzo mi się ta jego historia podobała, taka w zarysie, kiedy ją poznałem, bo ona świetnie opowiadała taką współczesną historię Polski, bo ten Kapela tak właściwie na tej planszy nagle znika. Patrzymy, powinien być tutaj, był żołnierzem, obserwował polski brzeg, strzeg polskiego brzegu, tam podglądał dziewczyny na plaży i nagle nie ma żołnierza, nie ma Kapeli. Okazuje się, że próbuje przepłynąć Dunaj pod Bratysławą. Albo potem go nagle gdzieś znowu tam znika, zjeżdża do kopalni, pracuje w kopalni, jest górnikiem, zapuszcza długie włosy, nagle cięcie i biegnie przez pole minowe, właśnie pole kapusty. I to pole kapusty na granicy NRD i RFN. Nie wiem, czy Włodzimierz Nowak, autor tą opowieścią, pomógł zrozumieć historię Siegfrieda, czy sprawił, że na pierwszy rzut ucha stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Tych ucieczek i wątków do rozwikłania jest tam niesamowicie dużo. W tle dzieje się wielka historia, zmienia się mapa i Polski, i Europy. Siegfried próbuje odnaleźć się w tych przeróżnych okolicznościach. Czasem, niestety, jak już ustaliliśmy, uciekając. Co ciekawe, ucieka także czasami od pytań reportera Włodzimierza Nowaka i moim zdaniem jest to równie ciekawa zawartość tej książki, czyli zapis tych spotkań, historia docierania do prawdy i gonienia za Siegfriedem również w historii, którą o sobie opowiada. To było takie wyzwanie i dla mnie to jest w ogóle robota życia pewnie. Tu miałem kogoś, kto wymyślił swoją historię. Miał bardzo dobrze opracowane to wszystko. Był takim autobiografem na emeryturze, który właśnie myślał, jak to wszystko opisać, jak tu wybielić siebie trochę i tak dalej. I co wygodne, to zostawił, co niewygodne, to wyrzucał. I dla mnie to było szalenie ciekawe, żeby wydobyć prawdę. I to razem z nim, żebyśmy tak wykopali tą prawdę. Żeby ona była wydobyta w takim wspólnym wysiłku. Jeździliśmy po Zielogórskim, byłem u niego w Andaluzji, byłem u niego we Frankfurcie nad Menem. A on rzeczywiście bał się chronologii. Jak się go zapytało o coś, to on uciekał. 50 lat do przodu, 30 lat do tyłu. Nie, że lawirował. On po prostu był przestraszony pytaniem i uciekał w różne takie boczne wątki albo jakieś takie inne. Nieraz zrywaliśmy rozmowy. Znaczy on się obrażał, ja teraz właśnie się wkurzałem. Bo co ty z Siegfried tutaj wciskasz takie rzeczy? To w ogóle nieprawda albo coś tam jakieś... Na tym właśnie ta trudność polegała, że ja to wszystko musiałem wydobyć z niego. To wszystko było, musiało być prawdziwe. Ta historia jest fajna, ale ona jest jeszcze utkana z takich rzeczy, które udało się wspólnie wydobyć z pamięci Siegfrieda.

PL. Do Warhola dorzucę jeszcze jeden pseudonim. To będzie Armani. On już teraz rozbrzmiewa na naszej antenie, a za chwilę Studio Trójki odwiedza nasz gość Wojtek Urbański. Armani, jeden z utworów na ścieżce dźwiękowej serialu Aniela, a także jeden z bohaterów tego serialu. W studiu natomiast nie Armani, nie Filip Pławiek, który wciela się w tę rolę, a Wojtek Urbański, współautor ścieżki dźwiękowej między innymi tego tytułu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ale od razu podrzucam też całkiem długą listę pozostałych, bo oprócz Anieli i Porządny Człowiek w tym roku z twoją muzyką i Infamia jakiś czas temu i Rysa i Ultraviolet i Hyacynt i Royst, co jeszcze? A jeszcze w tym roku będę miał, będzie premiera Ministrantów Piotra Domaleskiego. Takie moje oczko w głowie, bo film opowiada, jak sam tytuł wskazuje, o ministrantach, więc była to moja pierwsza taka wielkoformatowa przygoda z chórem, z muzyką chóralną. Pracowałem z chórem Cantores Minores męskim oraz z takim złożonym przeze mnie chórem dzieciaczków, więc mamy właśnie chór męski i dorosłych i chór 10-osobowy nieletnich. Mocno nieletnich, więc jest bardzo w ogóle wzruszająco. Więc na ten film czekam na premierę, żeby móc się podzielić ze światem tą muzą. Zastanawiam się, czy będziesz wstecznie szukał w głowie i dotrzesz na przykład do Bożego Ciała. To była moja taka przygoda, tak, tylko częściowa, bo oczywiście nie byłem autorem całej ścieżki, ale dostałem od Janka Komasy fajne zadanie, żeby zrobić wszystkie techniaweczki. Czyli zacieram rączki od razu, jak mam takie zadanie, to wkładam dres i jadę do studio. To dlatego, że jesteś też między innymi połową duetu Rysy. Tworzyłeś też muzykę elektroniczną, więc tych ścieżek Wojtka Urbańskiego, nie tylko dźwiękowych, myślę, że jest całkiem sporo. Do Anieli chciałam wrócić i do Armaniego. Czy to jest taki bohater, który jakoś zaskarbił sobie waszą sympatię, że w cudzysłowie dostał mu się utwór na ścieżce dźwiękowej? No właśnie, jak zrobiłaś wstęp od niego, to chciałem nawet ci się tutaj wtrącić, że to mój ulubiony bohater tego serialu. Jestem fanem tej postaci, fanem w ogóle Filipa jako aktora, już nie od tej produkcji. Wiesz czemu, zresztą nie tylko ja, tylko w ogóle branża, nagradzając go poniekąd ostatnio orłem, dużą karierę i myślę, że ten aktor będzie jeszcze miał wiele momentów popisowych. A tutaj miał wspaniały, zagrał po prostu moją ulubioną rolę i tak wrażliwego właśnie dresiarza z Pragi, który okazuje się w ogóle bardzo miękkim serduszkiem, chociaż na zewnątrz jest właśnie twardy i nieustępliwy, to jednak serduszko ma piękne i tak, bardzo piękna postać i świetnie zagrana, no i świetny partner też ekranowy dla Gosi Korzuchowskiej, także super. Masz czas, żeby się jakoś zaprzyjaźnić z tymi bohaterami filmów i seriali? Czy to na etapie produkcji, czy w ogóle potem obejrzeć te wszystkie odcinki, kiedy już są dostępne? Czasem nie mam ochoty oglądać czegoś, co zrobię i niektórych filmów w ogóle nigdy nie widziałem w wersji takiej finalnej, poza kolaudacją, gdzie się siedzi, notuje i jest się w stresie. To tak naprawdę już potem na przykład zdarzało mi się wychodzić z premier i tam zresztą od razu ku mojemu zaskoczeniu siedziała część ekipy i również nie chciała już widzieć tego, bo to też dlatego, że my jesteśmy po prostu bardzo w dużym napięciu tworząc te rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że tworzenie filmów, w ogóle świat filmowy to jest bardzo wojskowa struktura. to się wydaje na zewnątrz, na premierach, to są ludzie, ludzie, których widujemy na bankietach, w gazetach kolorowych, ale tak sama praca w filmie to jest bardzo napięciowe, bardzo taki, taki duży reżim, dyscyplina, wodzowski system, gdzie jest producent i reżyser i bardzo jasna struktura, kto pod kim, kiedy, jaki jest deadline, więc nie, tam nie ma... Tam jest pytanie, czy mam czas się zaprzyjaźniać. Czy masz czas też oglądać po prostu tę produkcję? Mało raczej, mało w ogóle. Muszę się przyznać tutaj w Trójce, że jestem... I wstyd mi to powiedzieć, ale mało, mało pochłaniam kultury. Wiesz, pochłonąłem jako dzieciak, jako młody, jako super młody człowiek pewnie dużo rzeczy, a teraz jestem w ogniu pracy. A ile wiesz wcześniej, zanim przystąpisz do pracy właśnie o bohaterach, o fabule, o tym, co będzie się działo w obrazie, żeby móc go udźwiękowić? No, dostaję scenariusz. Ale nie przepadam czytać scenariuszy. Nawet przyznam się, że część rzeczy zrobiłem nie czytając. Jaki rachunek sumienia tutaj się odbywa. No, jestem szczery. Nie, scenariuszy nie czyta, z filmów wychodzi, tyle z kulturą lat, już nie ma czasu obcować. Tyle lat się znamy, nie mogę ci tutaj, wiesz, w żywe oczy ściemniać. Nie, zdarza mi się nie czytać scenariuszy, tylko tak ogólnie je czytać. Czyta je zawsze Mateusz, mój serdeczny asystent. I w ten sposób tak, daje mi okejkę lub nie. A ja się tak ogólnie zapoznaję z tym, a oczywiście ja potem się zapoznaję dostając pierwsze układki. No bo ja pracuję tylko z układkami, czyli już pracuję z materiałem filmowym. Są różne systemy pracy między reżyserem a kompozytorem i zdarza się, wiem, że moi koledzy czasami piszą muzykę jeszcze pod scenariusz, ale ja na to sobie nie pozwalam. Też z uwagi na to, że moja muzyka jest bardziej o brzmieniu, o przestrzeniach i musi się dopasować do obrazu, do jakiejś wrażliwości obrazka, to tak nazywam, do koloru, do rytmu, a niekoniecznie do samego tekstu. Ale myślę, że przydarzyły ci się takie scenariuszowe dwa prezenty, to znaczy jednym z bohaterów Anieli jest raper Banan i wspaniała raperka w tej roli Zofia Jastrzębska również w Infamii, więc chyba jakiś jeszcze inny sposób patrzenia na muzykę filmową, serialową i konieczność stworzenia takich utworów, które będą żyły też nie jako tło, tylko w pewien sposób osobno. Ucieszyło cię to, że masz rap do udźwiękowienia? To zaskoczyło mnie trochę, że mnie życie wpuściło w ten rapowy kanał z powrotem, bo ja zaczynałem od rapu oczywiście wiele lat temu, natomiast później od tego rapu odszedłem i wszedłem bardziej w kulturę klubową, cała moja przygoda z rysami, z muzyką jednak opartą na rytmie 4-4 klubowym i scenie basowej, i scenie bardziej mrocznej i również oderwanej od kwestii lirycznej. To teraz mnie tak śmiesznie w stronę rapu znowu, rzeczywiście już robiliśmy drugą taką dużą produkcję wokół rapową i podejrzewam, że przez to będzie ich jeszcze więcej, no bo gdzieś tam zaznaczyliśmy się na scenie. Ale tutaj muszę oddać ogromny pokłon mojej ekipie, no bo ja oczywiście mam to serduszko jeszcze rapowe gdzieś z dala, no ale ludzie, z którymi pracuję, Łukasz Palkiewicz, czy też Piotrek Lenartowicz, to już w ogóle on jest totalnym rapowym serduchem, więc jak taki projekt do nas trafia, to bardziej chłopaki bają o tą pieczątkę prawilności rapowej, a ja jestem jednak tutaj głównie od melodii, pomysłów, o produkcji i komponowania, ale tą część rapową, to raczej mój zespół jest dużo mocniejszy niż ja. Wykonamy teraz twist w tej rozmowie, bo tutaj raperzy, raperki, można się spodziewać gęstych zwrotek, a zagramy utwór piosenkowy. Tu będzie list z serialu Roist Millennium, Brodka, Jan Jurmański. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają mi złe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu. Pora kończyć już piękno i obraz mój w swym sercu. Jestem wodą, do której raz tworzysz dłoń, nigdy nie zdołasz jej zapomnieć. A te dni ciszy, które coraz mniej na słońce. Gościem Tu Myśliwieckiej 357 jest Wojtek Urbański, kompozytor, producent muzyczny. Rozmawiamy o ścieżkach dźwiękowych, choćby do najnowszych tytułów Aniela, wspominana przez nas kilka minut temu, ale też sięgamy czasami do tych dalszych i powstałych przed laty. Jak sobie myślisz o muzyce w filmach? Jaka ona twoim zdaniem powinna być, żebyś uznał ją za dobrą i nie wychodził potem podczas premiery? Nie, żeby nie było, nie wychodziłem dlatego, że nie uważałem, że coś nie poszło, tylko po prostu już jakby człowiek ma za dużo tego napięcia i już trochę chce wyjść. A film już może sobie zacząć żyć bez nas i ludzie mają na to otwartość. Ja jestem dzieckiem komputerów i pamiętam, jak w liceum jako dzieciak oznajmiłem mojej mamie, że chcę robić muzykę do filmów i chcę być kompozytorem muzycznym, no to teraz rozumiem, dlaczego po prostu zapowietrzyła się i przestała mówić pewnie na jakiś czas. Moja mama jest doktorem Polskiej Akademii Nauk, babcia pisała słownik języka polski poprawnej polszczyzny z Doroszewskim i była dziekanem na UW. Jakby pomyśl sobie w tym kontekście, że jest rok 2000, nie wiem, tam pewnie czwarty i chłopaczek, który nie zna nut i nie ma żadnej szkoły muzycznej, oznajmia tej swojej rodzinie, że w sumie będzie kompozytorem i będzie pisał muzykę. No i zamiast się uczyć, siedzi przy komputerze, tak? Tak, jak sobie potem pomyślisz, to jest tak absurdalne, nie? Że jakby dla jakim cudem, nie? To trochę pewnie teraz jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, wiesz, nie mając nic wspólnego z biologią, że chcę zostać lekarzem i tego oczywiście się nie da przeskoczyć, komputery tego nie załatwiły. Natomiast jakby to jest podobne WTF, wiesz, to jakim cudem ten dzieciak chce zostać kompozytorem, jak on nie ma kompletnie nic. Tylko, że ja wiedziałem wtedy, że akurat w kontekście muzyki, że ja to wszystko mam, że wiedziałem już jako dzieciak, że komputery mają ogromny potencjał i że to będzie język przyszłości i się tutaj na szczęście nie pomyliłem. Że w tym momencie, kiedy moi koledzy, moi rówieśnicy, zresztą nawet moja siostra kończyli szkoły muzyczne, to ja jestem najdalej w profesjonalnym świecie. Ja paradoksalnie zaszedłem najdalej z tych moich znajomych, chociaż nie wszedłem nigdy w ten proces edukacyjny, tylko że ja wszedłem w niego nieoficjalnie, ja wszedłem po prostu w komputery. I tylko dlatego mówię o tym, bo wszyscy uważam, że wielu moich znajomych, którzy pokończyło szkoły, z którymi mam kontakt cały czas, to są wielkie talenty muzyczne, i tylko że po prostu no, nie mają tego głównego narzędzia, nie położyli głównego nacisku na to narzędzie, które się w obecnych dekadach po prostu okazało nam numerem jeden. I nie ma co. Głównym instrumentem muzycznym teraz i najważniejszą kompetencją kompozytora jest absolutnie komputer. Absolutnie. Długo, długo nic potem nie ma i może jest dopiero partytura, może są inne rzeczy, ale one są niekonieczne. Komputer jest absolutnie konieczny. Jak ja teraz widzę młody młodych ludzi, którzy chcą robić muzę i oni klikają w ten komputer jakby ledwo, po prostu jak moja mama w 98, to mam takie jakby, to, o co chodzi? Czym chcesz się zajmować? To jest główny instrument muzyczny dzisiejszych czasów. Więc długim kołem a propos, wiesz, muzyki w filmie, czym powinna być. No muzyka w filmie teraz jest po prostu przede wszystkim zabawą, przestrzenią, produkcją muzyczną. Powstaje bardzo mało tradycyjnych soundtracków takich instrumentalnych, oparciu tylko o orkiestry, a nawet jeśli powstają, bo ostatnio taki powstał piękny soundtrack Pawła Lucewicza do Znachora, uważam, że taki dziejowy, po prostu super ważny w ostatnich latach, to też był bardzo oparty o komputer. On na końcu jest żywy, ale Paweł jest świetnym producentem, świetnie obsługuje komputery, ale to jest, mówię, wyjątkowa sytuacja, taki tradycyjny soundtrack, ale to jest jeden, a 90% teraz soundtracków filmowych to są strasznie przetworzone komputerowo, bardzo mocno komputerowo rzeczy. To jest zabawa, jedna wielka zabawa w programach muzycznych. Tu się teraz odbywa taki główny wyścig muzyki filmowej. Kto ciekawiej podłoży ten dźwięk, kto go ciekawiej włoży w obraz filmowy, gdzieś ułoży w kontekście do tego, czy to będzie coś przestrzennego, bliskiego, krótkiego, ciężkiego, wysokiego, niskiego. To jest o tym, o brzmieniu, o tym, jak się to wszystko teraz ze sobą, o stylówce, tak? Czy to będzie rap, czy to będzie taka muzyka, czy to będzie... O, wszystko jest o kontekstach teraz, mocno kulturowych, mocno brzmieniowych i na całe szczęście akurat to jest moje główne, główny język, którym operuję, więc się dobrze po tym świecie poruszam. I o tym jest, tak, taka jest muzyka w filmie teraz. Jest ciekawa kontekstualnie, brzmieniowo i jest na pewno przemyślana produkcyjnie. A w stronę sztucznej inteligencji patrzysz z uśmiechem i mówisz, cześć, zróbmy coś razem, czy idź sobie? Nie, no oczywiście patrzę bardzo mocno i się przyglądam. No mam bardzo przykre niestety przemyślenia. Wydaje mi się, że bardzo mocno sztuczna inteligencja, znaczy nie, w ogóle powiem tak, nie wydaje mi się, już to wiem. Przez to, że mocno patrzę i śledzę te trendy, to znam wiele również zakulisowych już tendencji, które się już dzieją. Że sztuczna inteligencja nam mocno ten rynek muzyczny zdemoluje, zredefiniuje i zobaczymy oczywiście, co zostanie po tej demolce, po tym tornado. Oczywiście jak chodziły komputery, czyli moja rewolucja, to ona również zabrała pracę wielu osobom, które po prostu nie postawiły na tę kartę. Przed chwilą o tym mówiłem zresztą. I oczywiście też korzystam z sampli, korzystam z bas, sztucznych, wirtualnych instrumentów. Rzadko korzystam z żywej orkiestry, co też oznacza, że wielu tradycyjnych muzyków ma przez to mniej pracy. Pytanie tylko, czy sztuczna inteligencja nie jest trochę inną rewolucją, taką, która jeszcze wychodzi jeszcze mocniej, która już nie tylko zmienia kompetencje człowieka, co może w ogóle ich nie potrzebuje w wielu przypadkach, nie? I to jest w tym wszystkim trudne. To przejdźmy do organicznych części, skoro wspomniałeś rysy, czyli elektroniczny duet współtworzony z Łukaszem Stachurko. Czy to ci jakoś uzupełnia, pomaga w głowie tworzenie z jednej strony rzeczy takich ilustracyjnych, filmowych, a z drugiej jednak ta odnoga elektroniczna, taneczna, też koncerty, z których nie rezygnujecie. Trzeba to i pogodzić kalendarzowo, ale też myślę jakoś obdzielić kreatywnie zasobami z głowy. Powiem tak, łatwiej byłoby mieć stabilną karierę skupioną tylko na jednej rzeczy i konsekwentnie po prostu budzić się rano, robić codziennie podobne rzeczy, podobną muzykę i takim być w takim jakimś właśnie strumieniu konkretnej rzeczy. Tylko to chyba nie byłbym ja. Ja jakoś lubię strasznie zmienność i z kolei strasznie mi się to podoba, że mogę jednego dnia pracować. Kiedyś pamiętam, miałem taki dzień, gdzie jednego dnia pracowałem z kwiatem jabłoni, a wieczorem z kacem bałaganę, więc pomyślałem sobie wieczorem, kładąc się spać, że to był kac jabłoni. Miałem wieczorem po prostu, że niesamowity dzień, taki rozstrzał, tak? Że jednego dnia mogę nagrywać aukso w Katowicach i robić piękną piosenkę orkiestrową, a następnego dnia, właściwie czy dwa dni później, z Łukaszem po prostu łoić o 3 w nocy na festiwalu gdzieś w... I to jest, podoba mi się. To oczywiście to powoduje wiele trudności w życiu, ale na pewno pod względem artystycznym fajnie jest być różnym. Żeby starczyło siły, miejsca w kalendarzu i mocy kreatywnych. Wojtek Urbański, dziękuję bardzo. Dzięki. Na koszulce masz rysy, więc rysy zabrzmią na koniec w Trójce. Yeah. Niech już nikt nie wchodzi.